pastirček krauce pose na zelenem travniku. Mlad pastirček krauce pose na zelenem travniku. Mi pa pride no mlado dekle in pozdravi ga prav lepo. Pride no mlado dekle in pozdravi ga prav lepo. Mlad pastirček, kaj tukaj delaš, doma ovce ti majo. Mlad pastirček, kaj tukaj delaš,